Hij weet wat hij moet doen. Hij bepaalt de lijn en dan de sprint naar de finish. Kan Munoz nog uit de slipstream komen? Nee, dat lukt hem niet. Colin Vijer wint voor de tweede keer in zijn loopbaan een Grand Prix in de Moto3-klasse en viert dat met een prachtige wheelie. En zometeen ook met een belletje van ons. En nu hoort het ook al in het nieuws net. Eindelijk ook weer eens positief nieuws vanuit Arnhem. Het noodlijdende Vitesse pakte 3 punten door te winnen van Fortuna Sittard. Ik vind dat je respect moet tonen naar de club, naar de supporters, maar ook naar je eigen carrière als topsporter. Dan moet je gewoon alles doen om een wedstrijd te winnen. En ik heb al gezegd, al is het om de sneeuwballencup. Winnen moet je. En daar moet je alles aan doen. En wielertalent Frank van der Broek verraste vriend en vijand en ook een beetje zichzelf door de ronde van Turkije op zijn naam te schrijven. Wonderful performance. Glories for the DSM squad. It's an incredible triple. Van der Broek gets the glory. Maar dan zijn we er nog lang niet, want dit uur ook snooker, cricket. Oud-voetballer Kees Kist, de Nederlandse Liverpool-fanclub, over de komst van Arne Slot naar Anfield. Kortom, tot 11 uur, langs de lijn. Maar we beginnen op de motor, want Colin Vijer heeft dus voor de tweede keer in zijn carrière een Grand Prix in de Moto3 gewonnen. Vandaag op het circuit van Jerez in Spanje was hij de snelste. Colin Vijer will come out of the final corner. There's a twist there though on the rear tyre of the number 95. It's a drag race to the finish line. Vijer versus Munoz. Who's going to get it? It's victory for Vijer. Brilliant performance by the Liquimoli Husqvarna rider. He takes the checkered flag by just under 0.05 of a second. En hem hebben we nu aan de lijn. Colin Vijer, allereerst gefeliciteerd. Ja, bedankt. Ja, de tweede keer. Gisteravond onze motorsportverslaggever Hans van Lozenoort, die vertelde ons laat in de avond, zei hij nou, die was geweest gisteren, trainingen gezien, kwalificatie. Zei, let op, Colin Vijer gaat morgen van het begin af aan meedoen voor het podium. Was dat, heeft hij dus goed gezien, maar was jouw eigen gevoel ook zo? Nou ja, dat heeft Hans goed geraden, denk ik. Nee, het gevoel overal het hele weekend was eigenlijk wel goed. Ik kon de rondes goed rijden voor mijn gevoel. En de pace was ook elke keer goed stadium om voorin mee te kunnen doen voor het podium. En dat is gebleken uiteindelijk, ja. Ja, wat neem ons even mee. Jullie gingen weg eigenlijk al heel snel met een groep van 6, zeg maar, bij elkaar. En een van de favorieten, Alonso, die viel. Zag je dat? Wat gebeurt er dan met jou en de andere coureurs op zo'n moment? Ja, ik zag Alonso, die ging onderuit. Het gebeurde eigenlijk bijna recht voor mij, dus ik zag hem onderuit gaan. En ja, precies toen dacht ik, nu moet ik zo snel mogelijk naar voren zien te komen. Omdat ik wist dat de jongen die toen voorop reed niet de pace zelf kon rijden. Dus toen ik zo snel mogelijk ben ik naar voren gegaan en proberen voorop te rijden en zo hoog mogelijk tempo te leggen om eigenlijk de groep te breken. En wanneer ontstaat er dan een gevoel van het zou wel eens heel erg mooi kunnen worden vandaag? Of is dat gevoel er pas als je over de finish bent? Misschien de laatste ronde al wel redelijk. Ik kon eigenlijk elke ronde kon ik mijn eigen lijnen rijden. Ze vielen niet heel erg hard aan of zo. Het is niet dat ze ook wel echt wat probeerden. Op het einde probeerde natuurlijk David Munoz, die probeerde natuurlijk nog wel. En die heeft er natuurlijk alles aan geprobeerd. Maar dat ik richting de laatste bocht ging, had ik wel het gevoel dat het wel goed zat. Maar ja, dat moet allemaal nog natuurlijk net allemaal goed lopen. We zeggen steeds, het is je tweede overwinning. Vorig jaar won je in Maleisië. Zit er een verschil tussen die overwinningen? Ben je nu al, wennen is een groot woord, maar ben je nu een stap dichterbij in die zin? Ik denk dat deze wat dominanter was. Hij was, dit keer is het niet in een midden in een titelgevecht dat voor het einde gaat. Dus deze is gewoon, ja, ik voel me eigenlijk wat beter als in Maleisië in ieder geval. Dus ik denk dat deze gewoon wat dominanter was dan degene in Maleisië. Over 2 weken Grand Prix van Frankrijk. Hoe zien zo'n 2 weken er dan uit? En zien die er na een overwinning anders uit dan na 6e plaats bijvoorbeeld? Nee, zeker niet. Gewoon hetzelfde trainen en gewoon blijven trainen eigenlijk. Dat is eigenlijk het enige wat ik blijf doen. En dat tot aan de Grand Prix van Frankrijk. En mentaal gezien, geeft het wel een soort van boost? Of was het en is het vertrouwen er al van, nee, ik kan gewoon in die top in deze klasse meerijden? Nou, vertrouwen was er al wel redelijk dat ik goed voorin mee kon doen. Maar nee, dat geeft zeker wel iets wat vertrouwen. Maar natuurlijk is elk raceweekend is nieuw. En iedereen begint weer op nul. Dus gevoel is wel een stuk beter als dat het eerst was. Maar dat heeft zeker wel wat gedaan met het vertrouwen, ja. Dan sta je derde in die WK-stand. Dan gaan mensen allemaal naar je kijken. Dan gaan ze een beetje dingen van je verwachten. Help ons eens even. Mogen we dat? Wat mogen we verwachten? Jullie mogen verwachten, ja. dat ik nog meer races ga proberen te winnen natuurlijk. Maar ik doe gewoon mijn ding. En laten we kijken waar we kunnen eindigen aan het eind van het jaar. Maar op dit moment kijk ik gewoon van race tot race. En ja, stel je voor, we komen aan op het einde van het jaar en ik ben nog steeds in de titelstrijd, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Maar we zijn nu nog maar net aan het seizoen begonnen eigenlijk, dus ik kan nog niet heel veel zeggen. Maar je hebt vast wel een soort van doel met elkaar neergezet van ik wil ergens dit jaar daar en daar een beetje zijn, toch? Ja, natuurlijk. Het is, dit is wel het doel ook, om gewoon voorin te zitten in het kampioenschap ook. Dat is vooral met punten pakken is dan nodig. Dus laten we kijken wat we de volgende races kunnen doen. En ja, laten we het gewoon eerst op race tot race kijken. En dan kunnen we eigenlijk pas verder erover praten. Nou, we hebben in ieder geval met heel veel genoegen naar de race van vandaag gekeken. Nogmaals gefeliciteerd met je prachtige overwinning. En succes in de komende periode. En eigenlijk hopelijk nog heel veel zonwagen dat we je moeten gaan bellen, Colin. Ja, bedankt. Dank je, hoi. Doei. Van Colin Feijer gaan we naar een hele andere sport. En naar iemand die al eens goud won op de Europese Spelen. Op het podium stond bij een EK. Maar nu ook mag gaan doen aan de Olympische Spelen. En we hebben het over degenschermer Tristan Tulle. Die het Olympisch kwalificatietoernooi in Luxemburg vandaag pakte. En daarmee dus ook zijn laatste kans op een ticket naar Parijs verzilverde. Tristan, goedenavond. Ja, goedenavond. Het was je laatste, je enige kans nog op te spelen. Pieken op het juiste moment noemen ze dat, geloof ik. Hoe was het? Neem ons eens mee naar het toernooi. Want het moet zenuwslopend geweest zijn. Ja, ontzettend spannend vandaag. Je moet je voorstellen, er zijn de beste schermen uit elk land die nog niet gekwalificeerd is, uit Europa, die komt. Dus er waren 31 schermers voor één ticket. En je begint de dag en iedereen is toch een tikkeltje meer nerveus dan normaal. En ik voelde me gewoon goed. Iedereen was erbij en het ging gewoon goed. Dus dan wordt het elke ronde wordt het net iets spannender. Maar hartstikke mooi dat ik dan uiteindelijk dat ticket ook mee kan nemen. Was jij erheen, winnen kun je niet voorspellen, maar in de zin ging je er wel heen met de gedachte, ik ben wel een van die paar mensen die daar dat ticket moet gaan halen? Jawel. Ik was ook al heel het seizoen dat ik me eigenlijk direct kon plaatsen, maar er zijn maar twee Europese plaatsen voor directe plaatsing. En ik zat er steeds net niet bij. En dan moet je eigenlijk naar dat OKT waar je helemaal niet naartoe wil. Maar ik was wel een van de favorieten om het OKT te winnen, dat wel. Maar aan het begin van de dag ben je daar natuurlijk niet mee bezig. Je moet gewoon je partijen schermen. Je bent 32, het worden je eerste spelen. Was het nu of nooit? Niet nu of nooit, maar ja, als het dan toch moet gebeuren. Dit is wel de perfecte leeftijd natuurlijk, dus niet nu of nooit, maar wel heel fijn dat het nu kan gebeuren. Help ons eens even. Wat moet een schermer vooral hebben, zeg maar? Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een schermer? Nou ja, op dit niveau zie je dat, fysiek zijn al die jongens goed. En ze hebben allemaal speciale acties waar ze heel erg goed in zijn. Ja, ik ook. Maar ja, je moet gewoon ook tactisch gewoon op het juiste moment kunnen wisselen en kunnen schakelen. En ik denk dat dat uitzetten van dat plan, hoe je die wedstrijd gaat starten, dat is gewoon heel bepalend voor winnen of verliezen uiteindelijk. En ken je al die schermers dan ook? Weet je per schermer ook wel van die kan dit, die kan dat? Ja, zeker. Dus bijvoorbeeld de jongen die ik in de finale tegenover me had. Daar verloor ik een maand eerder op de Grand Prix van Budapest, verloor ik daarvan. Ja, en toen hebben we natuurlijk even geëvalueerd. En dan zie je, ja, ik heb wel de kwaliteit om te winnen, maar het kwam er toen niet uit. Ja, en nu sta ik in de finale en win ik hem 15-6. Dus dan denk je, oh, nou, dat is helemaal geweldig dat het dan, dat het dan op het juiste moment ook lukt. En dan zeg je, we hebben geëvolueerd, want het is volgens mij een heel familieproject, hè, dit geheel. Nou, niet alleen familie, maar mijn broer is ook is mijn coach. En wij doen eigenlijk alle technische trainingen doen we samen. En natuurlijk ook mijn teamgenootjes, die supporten mij ook als sparringpartner op deze weg. Dus die hebben allemaal input gegeven, zo hier en daar. Is het ook om wat meer ondersteuning en dergelijke te krijgen? Want hoe is dat voor jou in dat hele Olympische circuit? Want het is geen sport die het allerhoogst op het netvlies staat, hè? Nee, ja, dat klopt. Ja. In Nederland is het gewoon een kleine sport. En dat maakt het wel lastig, dus... Ja, je bent altijd wel met de financiën bezig. Van hoe ga ik het seizoen rondkrijgen? En inderdaad, kan ik het zo bewerkstelligen dat ik zoveel mogelijk tijd kan vrijmaken om te trainen. Dat is altijd even lastig. En dat zal het ook blijven. Ja, en mijn tegenstanders uit andere landen, die zijn allemaal prof. Dus ja, je hebt wel altijd het gevoel alsof je het opneemt tegen de grote landen, zeg maar. Maar je gaat nu naar die Spelen. Dat is fantastisch. Wat is het doel op die Spelen? Wat is een reëel doel wat jou betreft op die Spelen? Nou, je moet het zo zien. Als je als Europeaan naar de Olympische Spelen mag... Dan heb je gewoon medaillekansen. En een reëel doel, het hangt af van je loop. Maar er zijn maar ongeveer 30 schermers. En de eerste twee rondes, die ga ik gewoon... Die probeer ik gewoon te winnen. En dan zit je al richting de medaillekansen aan. Dus er kan van alles gebeuren die dag. Dan nog even nu. Het toernooi gewonnen, maar volgens mij direct weer terug richting Nederland. Want er wacht alweer wat volgens, hè? Ja, we gaan volgende week hebben de Grand Prix van Cali. En daar zijn gewoon goede punten te verdienen voor de wereldranglijst. Dus we moeten naar Colombia volgende week. En heb je nog wel enig moment gehad om het even te laten bezinken en ook gewoon te vieren met elkaar? Nou, ja, de dopingcontrole duurde erg lang vandaag. Dus ja, ik was vooral heel erg moe. En ik denk dat we morgen hebben gewoon even vrij. En dan gaan we er even samen voor zitten. Maar vandaag is het inderdaad gewoon inpakken geweest. En rustig in de auto even bijkomen. En ons nog te woord staan op het late uur. Ja, ook, ja. Nou, dank. Geniet ervan. We gaan je volgen. En uiteraard heel veel succes in je verdere voorbereiding en bij die Olympische Spelen daar in Parijs. Dank je wel. Ja, hartstikke bedankt. I'm on the last train running, and I surrender. John Mayer met The Last Train Home. Nederlandse wielerploeg DSM, Firmenich-PostNL kennen een ongekend succesvolle week in de Ronde van Turkije. Want van de uiteindelijk 7 verreden ritten wonnen de ploeg wonnen maar liefst 5. En bovendien, misschien wel het allerbelangrijkste, ook de eindzege gegeven ze. En de verrassende winnaar voor ons in ieder geval was toch wel Frank van den Broek. En die hebben we als het goed is nu aan de telefoon. Frank, goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd allereerst. En meteen erachteraan, ik zei de voor ons best verrassende Frank van den Broek. Was het voor jou zelf ook een verrassende eindzege? Ja, het was zeker verrassend. We kwamen vooral hier als ploeg om de sprint voor te bereiden voor de Giro met Fabio. En ik kreeg als enige een beetje een vrije rol om voor het klassement te gaan. En ik heb mezelf wel verbaasd dat het gelukt is om het te winnen. Waarin heb je het meest verbaasd? In die rit vrijdag? Ja, toch wel die berg op aankomst. Dan moet je gewoon hard genoeg kunnen trappen. En zo simpel is het eigenlijk. En daar heb ik mezelf wel mee verbaasd. Want dan moet je hard genoeg kunnen trappen. Jullie meten alles, wattages. Jullie weten veel van jezelf. Jij weet ook wel dat je dus een berg op kan rijden. Maar waarin verbaas je jezelf dan? Ja, vooral om te winnen. Het is vooral een wat zwakker deelnemersveld dan de wedstrijden die ik eerder dit jaar heb gereden. Ik heb eigenlijk nergens echt meegedaan voor de overwinning. En om dat nu wel te kunnen, dat is toch wel heel speciaal. Toen nam je de kop, waren er nog 2 ritten te rijden. Was toen meteen wel van, dan moeten we het ook maar verdedigen en winnen. Was dat meteen het doel, direct na de etappe vrijdag? Ja, zeker. Het waren 2 vlakke ritten. Zeker zaterdag was vrij makkelijke rit. En vandaag in Istanbul was nog wel een lastige aankomst. Maar uiteindelijk is de etappe geneutraliseerd gereden. Dat neutraliseren, neemt dat nog iets van glans weg van de overwinning? Of denk je, klaar. Zo is het ook goed. Het is op zich wel wel een klein beetje jammer dat ik heb op ik had 4 seconden voorsprong op de nummer 2. En dan is het toch altijd wel moet je zorgen dat je vooraan het peloton zit en goed finish en niet dat er gaten kunnen vallen en dat je in een aantal seconden verliest. En dan zou het wel heel stom geweest zijn om het klassement weg te geven. Dus het was op zich al een opluchting in dat opzicht. Even over jouzelf dan. Je hebt de bijnaam de professor, kregen wij ook door. Leg eens even uit, waar komt dat vandaan? Ja, ik hou wel van een beetje wetenschappelijke dingen. Dus daar komt het een beetje van. Maar een beetje wetenschappelijke dingen, pas je die ook veel voor jezelf toe? Beslis je ook veel dingen zelf, zeg maar? Niet zo gek veel. Het is vooral een beetje bezighoud, therapie. Dan even deze week was al bijzonder succesvol voor jullie. Voor jou is het je eerste profploeg. Hoe bevalt dat profbestaan je eigenlijk? Heel fijn eigenlijk. Ik moet eerlijk toegeven dat er is niet heel veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Zeker deze week, we stonden er net bij stil dat dit waarschijnlijk iets is wat nooit meer gaat gebeuren. Dat we 5 van de 7 etappes dan pakken. Omdat zouden er eigenlijk 8 zijn, maar deze vandaag was dan geneutraliseerd. En ook nog eens het eindklassement. Dat is eigenlijk zo speciaal. Ik denk dat ik dat zelf nooit meer mee ga maken. En hoe is het in zo'n profploeg? Zitten ook een paar hele ervaren namen in? Leer je veel van die mensen? Hoe werkt dat? Ja, zeker. Die mannen zijn zo ervaren. En die vinden het ook heel fijn om feedback te geven. We hebben ook echt heel veel jonge renners. Dus een beetje die balans daarin met ervaring overgeven is heel fijn. Maar als je al professor heet, Frank, dan hoef je toch niet veel meer te leren. Wat leren ze de professor nog, bijvoorbeeld? En help ons eens. Bijvoorbeeld positioneren in het peloton. Of hoe je iets misschien wat meer mentaal kan aanpakken. Een beetje dat soort dingen. Nu heb je deze op zak, dat vieren jullie vast. Maar je hebt een heel plan natuurlijk voor 2024. Wat zijn een beetje de doelen en de gedachten voor de komende periode? Het is vooral om nog echt veel koersdagen te maken. echt veel ervaring op te doen in mijn eerste jaar als prof. En die lijn zetten we eigenlijk door voor de rest van het jaar. En kunnen we jou als Nederlandse klimmer gaan noteren? Of zijn we dan nog te vroeg? Wat moeten we doen? Misschien nog iets te vroeg. Ik heb dan nu wel bergop gewonnen, maar ik denk dat het nog wel iets is waar ik veel aan kan werken. Maar is het wel iets wat je ligt, zeg maar? Want je hebt mensen die je hoort die zeggen, ja, die leren nooit klimmen, zeg maar. Maar ben jij wel een liefhebber van het klimmen? Ik ben wel een liefhebber. Maar ik denk, ik heb een aantal voorjaarsklassiekers gereden. En toen dacht ik van, dit ligt me ook wel. Misschien moet ik wel meer een klassieke renner worden. Maar nu na deze week is dat weer totaal de andere kant op gegaan. Dat ik denk van, ik moet echt het klimwerk in gaan specialiseren. Dus dat is nog een beetje een vraag voor mij, welke kant ik echt op moet. Nou, daar wensen wij bij die zoektocht de professor Frank van den Broek dan heel veel succes mee. Maar geniet eerst even van deze prachtige overwinning en met je hele ploeg uiteraard. En dank dat je ons te woord wilde staan. Yes, gaan we doen. Hartstikke bedankt. Frank van den Broek, dankjewel. Dankjewel. En van het wielrennen gaan we van het wielrennen naar Vitesse. Want Vitesse is van het negatieve puntenaantal in de Eredivisie af. Na de historische puntenstraffen, de degradatie won de club in nood. Vanmiddag verrassend met 3-2 van Fortuna Sittard. Is na een bewogen week eindelijk weer eens wat positief nieuws uit Arnhem. U hoort de reportage van Martin Vriesema. Ja, een uurtje voor de wedstrijd. De Gelredome, het stadion ligt erbij zoals altijd. Hè. Ja, dat verandert niet. En de supporters zijn er ook wel weer. Ik geloof dat ze vanmiddag iets van 16.000 mensen verwachten. Dat is een beetje het gemiddelde aantal wat er altijd wel op de wedstrijden van Vitesse afkomt. Dus ondanks de punten in mindering blijven die fans Vitesse trouw. Laten we eens wat sfeer proeven, even wat reacties halen. Kijken hoe de supporters van Vitesse er momenteel in staan nu dit seizoen verloren is. En de degradatie natuurlijk gewoon een feit is. Ja, het is jammer dat het is gebeurd. Het zat eraan te komen. We gaan gewoon met volle moed op naar volgend seizoen en proberen binnen een jaartje terug te komen. Je zit ook nog wel met die licentie, hè? Dat er geld tekort is. Hoe schat je dat in? Ja, dat is afwachten wat de plannen ervan zijn en wat er uiteindelijk mee gaat gebeuren. Hopen dat het goed komt, dat er misschien een paar ondernemers hier in de buurt zeggen van we gaan met de kop bij elkaar en steken er een paar miljoen in en dan dat we eruit kunnen komen. Deze club mag niet verloren gaan. Nee, natuurlijk niet. Dit is de mooiste club van Nederland. Ik hoor geen gezang rond het stadion. In die zin is het echt wel vrij rustig. Er wordt mij geadviseerd om toch maar niet bij het supportersroom te gaan kijken. De security zegt, we kunnen niet helemaal voor je veiligheid instaan. Nou ja, laten we geen risico nemen. Maar wel leuk, ik kom hier de man met de beroemde vogel van Vitesse tegen. Die staat hier buiten. Die moet met de mensen op de foto. Eens kijken hoe het met hem is. En met die beroemde zeearend, die dus vlak voor de wedstrijd altijd even wordt losgelaten in het stadion. Mag ik je proberen wat te vragen of is dat te gevaarlijk? Je bent er weer hè, met de zeearend. Je houdt de moed erin? Altijd. Ja? Ze kunnen nog wel 12 punten halen. Nee. Dit jaar is wel naar de kloten. Maar... Ja, precies. Ach, volgend jaar beter. Ja. Toch? En hij gaat volgend jaar ook vliegen? Oh, geen idee. Oh, zie je dat? Hij heeft geen dingetje. Ja, daar ben ik. De microfoon pakken. Daar ga ik wel een beetje van uit. Ik vind het alleen maar mooi als het maandag of vrijdagavond. Het is een mooie avond. Ja, dan heeft hij er ook wel zin in op maandagavond, vrijdagavond. Denk ik wel. Dankjewel. Fantastisch. Fijne wedstrijd. Doneer voor sfeer. Wat is dit precies? De supporters die hebben uiteraard ook geld nodig. En we willen sowieso de laatste wedstrijd Vitesse-Ajax iets op poten zetten. Maar ook voor volgend jaar vlaggen, allerlei zaken. Daar moeten supporters zichzelf bedruipen. Ik ben de voorzitter van de businessclub en ik help ze daarbij. Het valt me wel op dat er goed gegeven wordt. Er wordt goed gegeven en er zijn toch wel meerdere malen 50 euro biljetten ingekomen. Dus ja. Daar zijn we heel blij mee. Ja. En als ze het niet hebben, dan hebben we hem hier om direct... Ze kunnen ook pinnen zien. Ja, ze kunnen ook pinnen. Geen probleem. Status quo met whatever you want. Nou ja, wat ze hier willen bij Vitesse is natuurlijk heel veel geld om te overleven. In de rust van de wedstrijd praten we daarover met de directeur van de club, Edwin Rijntjes. Vitesse staat er moeilijk voor. Ja. Nou, ik zei net tegen jou, ik neem volgende keer een USB-stick mee, want ik kan iedere keer hetzelfde verhaal vertellen. Maar we zijn nog steeds positief. Het veld laat ik even lopen, wat er allemaal gebeurt, maar eromheen. ja, we moeten nog wel wat dingen laten zien aan de licentiecommissie om die licentie te behouden. Ja, daarom zei ik net, mijn toon gaat wel veranderen. We moeten nou echt wat zien gebeuren hier in deze regio. Ja. En er zijn heel veel steunbetuigingen. Iedereen heeft een hart op de goede plek voor Vitesse. Ja. Maar het gaat om geld. Het gaat om daden. Ja, het is een andere club, maar het is heel mooi gezegd. Geen woorden, maar daden. Maar het is hard nodig hier. Jawel! In een raar seizoen kun je ook gewoon eens een keer een rare wedstrijd winnen. De hatelijke meneer is weggestaan op... Geen woorden maar daden, de waarnemend directeur zei het al. En Vitesse maakt dat waar op het veld. Het wint zowaar met 3-2. Met 10 man wint het van Fortuna. Alsof de club wil zeggen tegen de regio... we geloven er nog in, kom erop met je geld. Er is nog hoop voor Vitesse. Martin Vriesema was dat dus, die de hele dag in Arnhem verkeerde. We gaan naar dat andere, grotere, nog grotere voetbalnieuws van de afgelopen dagen. We do start though with breaking news regarding that man Arne Slot to Liverpool. Arne Slot to Liverpool. Niemand twijfelt er nog aan dat hij de opvolger wordt van Jurgen Klopp bij Liverpool. Het is gesprek van de dag, ook rond Anfield natuurlijk. Wat vinden de fans van Liverpool eigenlijk van zijn komst? Gaan we eens vragen aan Laurien Visser, die in het bestuur zit van de Nederlandse fanclub van Liverpool. Goedenavond. Goedenavond, Tom. Nou, vertel maar even, blij? Ja, zeker, zeker. Ik denk dat het een enorme eer is als een Nederlandse trainer Liverpool gaat trainen, eigenlijk gaat managen. Dat zijn de Nederlandse fans die dat natuurlijk fantastisch vinden, die kennen hem ook. Maar kent de doorsnee-fan uit Liverpool eigenlijk Arne Slot wel? Of moeten jullie voortdurend uitleggen wie het is? Nee, ik denk dat menig voetballiefhebber wel weet wie Arne Slot is. Het is wel zo dat wij de afgelopen dagen natuurlijk veel vragen hebben gekregen van internationale fans die ons weten te vinden om te vragen wat vinden wij er nou eigenlijk van? Dus eigenlijk hetzelfde wat jij doet. Ja, en dan zijn jullie heel enthousiast. Maar kennen die mensen bijvoorbeeld de Nederlandse competitie? Of die schrikken daar niet zo snel van, toch? Nee, kijk, Nederlandse competitie is anders dan de Engelse competitie. Alleen je hebt nu natuurlijk wel over Feyenoord, wat gewoon een grote club in Nederland en in Europa is. Wat is in jullie ogen als supporters het belangrijkste eigenlijk voor een nieuwe trainer van Liverpool? Nou, ten eerste is het natuurlijk een hele opgave om Jurgen Klopp op te volgen. Hij heeft 10 jaar lang het heel goed gedaan bij Liverpool. Hij heeft prijzen gepakt, ons eigenlijk weer hoop gegeven dat we prijzen kunnen pakken. Dus iemand die in zijn voetsporen treedt is natuurlijk al best wel dapper. En dat Slot dat schijnbaar wil doen is al heel knap. En wij vinden het natuurlijk fantastisch en ik denk dat het goed is. Slot ziet eruit als iemand die heel down to earth is. Hij spreekt goed Engels. Hij weet goed hoe hij met mij moet communiceren. Met spelers, met de media. Het is een trainer met passie. Iemand die van aanvallend spel houdt. Dus ja, ik denk we helpen allemaal van harte dat het hem goed gaat lukken daarin. Als we kijken naar Jurgen Klopp, 9 jaar. Dan is ook opvallend als je naar de clubgeschiedenis van Liverpool kijkt. Dat het een club is die door de hele eeuw heen relatief heel weinig managers heeft die daar heel lang zitten. Ja, het is natuurlijk een grote club. Net als een andere club waar er moeten prestaties geleverd worden. Alleen dat doe je samen. En Klopp heeft daar ook de tijd voor gehad om dat bij Liverpool te kunnen doen. En dat zou Slot ook moeten krijgen. Het zou zonde zijn dat een wat vreder dan ook heel kort gaat worden. Dus ja, hij moet wel de tijd krijgen. Hoe beleeft de fanclub eigenlijk de laatste weken van Liverpool? Want het seizoen gaat een beetje nachtkaarsje uit, hè? Ja, het begon heel goed. Er zijn hele mooie wedstrijden geweest, mooie doelpunten geweest. Het is inderdaad jammer dat de afgelopen maand dat eigenlijk allemaal een beetje in het water is gelopen, om het zo even te zeggen. Dan nog even, jullie, hoeveel leden heeft de fanclub van Liverpool in Nederland? Zo rond de 300. En is dat een van de grootste van buitenlandse clubs? Hoe werkt dat? Er zijn allemaal officiële supportersclubs van over de hele wereld. Die zijn allemaal aangesloten bij Liverpool ook. De ene club die heeft wat wij minder leden. De andere club die heeft veel meer leden. Maar wij zijn hartstikke trots met de 300 leden die wij momenteel hebben. En maken jullie dan ook een paar keer per jaar een mooie reis erheen? Ja, wij krijgen 2 keer per jaar de mogelijkheid om bij Liverpool kaarten af te nemen. En die verdelen wij dan onder onze leden. Zij kunnen zich daarvoor aanmelden. Dus het is hartstikke mooi dat wij hen de kans kunnen geven om de magie van Anfield ook van dichtbij te bekijken. En You Never Walk Alone. Litouwers gaat niet mee, hè, geloof ik, naar Liverpool. Hè? Nee, ons hart blijft bij Jerry in de Pacemakers, Tom. Oké. Ik wil je danken en heel veel succes wensen. En Arne Slot uiteraard ook bij die prachtige club daar, Liverpool. Laurie Visser, dank je wel. Babe, let's get in the car. I'll drive you away to wherever you choose. But nobody knows who we are. There's no reason to stay. We've got nothing to lose. Cold heart, fever dream, running shivers down my spine. How you make believe? Do you live inside my mind? Reach out, touch your face. Will you fade away? Am I delirious? Are you serious? It doesn't matter if you're real or fake. Douwe Bob vertelde dat, nothing to lose. Het is een bijzonder weekend voor Kees Kist, die wij in Nederland natuurlijk allemaal kennen als clubicoon van AZ. En daar de kans. Kees Kist. En het is 1-0. Richting Kist. Kist. Het is gelijk. Wat is raar, zeg. Wat een knol. Kist scoort. Ja! Kees Kist. Het is 2-0. Arts. Kist. Kist. Doelpunt. Ja, voor de oudere jongen onder ons vertrouwde geluiden. Kees Kist die doelpunten maakte. Ja, en na, ja meneer Kist. Ook een mooie tijd, hè? Ook een mooie tijd. En na die succesjaren vertrok u met gouden schoen als topscorer van Europa naar Paris Saint-Germain. En die club nodigde u uit als speciale gast dit weekend. Gisteren zag u de mannen van PSG spelen, vandaag de vrouwen. Ja. Eerst maar eens even. Het is een mooi weekend geworden? Ja, het is een topweekend. Ik heb weinig van deze weekenden gehad. Het moet eerlijk zijn, want het was gewoon allemaal zo goed verzorgd. En zo, tot in de puntjes. Dus dat was gewoon geweldig. Het klinkt of u goed in de watten bent gelegd. Ja, ik ben echt in de watten gelegd. En zitten dan een beetje. Ze hebben daar zo'n bepaalde ruimte. Er zit de president, die zit daar ook. En daar zit u dan bij. Dan weet je gewoon dat het, dat het verwennen is, zeg maar. En was het met u een aantal spelers uit uw tijd of andere tijden die allemaal dit weekend mochten komen? Nee, ik was alleen. Eigenlijk. Echt speciale gast, prachtig. Ja, ik was gewoon een speciale gast, ja. En ik heb dus voor de wedstrijd dus ook een hele tijd op het veld gelopen. Ah. En aan de zijkant gelopen, weer de jongens aan het werk gezien. En, het was gewoon echt te gek. Prachtig. Fantastisch. En nou liep die avond gisteren toch een beetje anders. Want het had kampioenswedstrijd moeten zijn tegen de degradatiekandidaat Laveren. Maar dat liep in eerste instantie even anders, hè, gisteren. Ja, dat liep gisteravond even anders, ja. Dus dat ging niet zo makkelijk. Dus er kwamen een hartstikke te staan. Het werd gelukkig nog toen ze Mbappé inbrachten dat het nog gelijk werd. Maar maar het was wel een spektakel, hoor. Als je dan ziet hoe die supporters en zo van Paris Saint-Germain en het hele stadion, hoe dat tekeer gaat. Nou, dat is kippenvel. Dat maak ik in Nederland, heb ik dat niet meegemaakt eigenlijk. En vandaag alsnog de titel, hè? Die is binnengehaald omdat Monaco niet won, hè? Ja, die hebben verloren en de titel is binnen. Dus er zal van de week wel een feestje gebouwd worden, denk ik. En bent u vandaag ook bij de halve finale van de Champions League bezig kijken? Ja, daar ben ik ook bezig kijken, want ik was toch in Parijs. En toen zeiden ze gisteren al van, zou je het leuk vinden als je morgen ook hier bent? Dus ja, dat vind ik echt leuk. Nou, dus ook daar vanmiddag gezien. Maar daar heerst een sfeer. Er was ongeveer zo'n 30.000 mensen, denk ik. Ja. Maar ja, een sfeer. En ik had nog gehoopt dat die groene zat dan aan de ene kant en die andere, die verdonk aan de andere kant. Ja, jongens, maar die kunnen toch wel veel voetballen, hoor. Daar geniet ik dan echt van, hoor. Dan denk ik, gewoon wat leuk. Ja. Nou speelde u er zelf in 82, 83. Wat is er allemaal? Het was een hele andere club toen eigenlijk, hè? Ja, nou ja, het is goed. Kijk, tegenwoordig is het, zeggen we altijd van, het houdt niet op. Ik bedoel, kijk, als je dan kijkt wat voor bedragen er allemaal betaald worden en zo. Maar goed, ik snap de jongens wel. Ik bedoel, of je gaat naar club A of je gaat naar club B. En als je daar gewoon veel en veel meer kan verdienen, ja, dan snap ik dat wel. Als je dat bij een baas doet, dan zou ik het ook doen. Maar wat zijn uw herinneringen? Wat zijn uw herinneringen aan Paris Saint-Germain als club? Ah, Paris, gewoon een grote club waar Francis Borrelli de president was. En dat was heel toevallig gisteren, want op die tribune van die is genoemd naar Francis Borrelli. En dat was mijn president, zeg maar. Ja. Nou ja, dan moet je gewoon. Dan is dat gewoon geweldig. Dan zit hij op zo'n tribune en dan denk ik, dat is mijn president geweest toen ik daar was. En ja, maar het was gewoon een hele grote beleving. Het was gewoon zo leuk. Ja, klinkt bijna of u seizoenkaart gaat nemen, meneer Kist. Nou, dat zou ik misschien wel kunnen, maar het is wel een stukje uit de buurt, hè? Ja, een stukje. En heeft u nog spelers van het huidige team, en dan denken we natuurlijk aan Mbappé of zo, nog even gezien na afloop of zo? Nee, ik heb hem wel aan het werk gezien met de warming-up en zo. Dan gaat zo'n jongen die gaat ook in de massa op, hè. Ja. Dan is hij gewoon weg, hè. Ik bedoel, maar dat snap ik ook wel. Kijk, dat is moeilijk op een gegeven moment om even mee te praten. Ja. Dat is gewoon heel moeilijk, want jongens die zitten ook onder de spanning. En ik snap dat wel, dat heb ik zelf ook gehad vroeger. Dus dan is het gewoon even moeilijk. Nee, dan zou je een keer naar een training toe moeten gaan of zo. Ja. Dan zou het wel kunnen. Maar het was het meer dan waard? Ja, het was gewoon geweldig. Nou. Kijk, als ze me volgende week weer bellen, dan ben ik er weer. Nou, we kijken. Ik weet niet of de Fransen luisteren naar dit programma. Maar u heeft reclame genoeg gemaakt. Dank voor uw uitleg. Oké, prima. Kees Kist. Goed zo. Dank u wel. Jo, tot ziens. Jo. En dan gaan we nu naar Abu Dhabi, gaan we daar contact mee leggen. Want daar spelen de Nederlandse cricketsters een WK-kwalificatietoernooi. Ze zijn goed begonnen. Vanuatu, overtuigend verslagen. 154 runs voor Nederland, slechts 54 voor de tegenstander. Babette Leden, eerste wedstrijd gewonnen. Goedenavond trouwens en gefeliciteerd. Goedenavond. Ja, dankjewel. Dat is een goede start voor ons. Ja, want was het klinkt vrij eenvoudig. Was het ook zo eenvoudig? Eerlijk gezegd wel. We speelden gewoon heel erg goed gisteren. En we waren op papier ook wel het betere team. En dat bleek gisteren. Want neem ons even mee, het is een WK-kwalificatietoernooi, een pool. Het komt erop aan om de halve finale te gaan winnen, zeg maar. Hè? Dat is de belangrijkste wedstrijd, hè? Ja, klopt. Er zijn hier 10 landen. Dus 2 pools van 5. En de top 2 van elke pool speelt uiteindelijk de kruisfinales tegen elkaar. En als je die kruisfinale wint, dan kwalificeer je voor het WK in Bangladesh later dit jaar. En hoe staan die kansen ervoor? De eerstvolgende wedstrijd is tegen de Emiraten. Is dat goed te doen? Ja, we zijn natuurlijk in de Emiraten, dus ze hebben wel het thuisvoordeel. En we zijn redelijk vergelijkbaar qua sterkte. Maar ik denk, omdat we hebben gisteren echt heel goed gespeeld. Dus ik denk als we dat voorzetten morgen, dan hebben we een hele goede kans. En wat zijn de andere echte concurrenten in de pool? Ierland en Zimbabwe, dat zijn allebei full members, heet dat. Dus de, ja. Een van de grootste cricketlanden ter wereld. Zij zitten ook allebei in onze pool en we spelen dus morgen tegen de Emiraten en dan 1 mei tegen Zimbabwe en 3 mei tegen Ierland. Nou hebben we bij jullie mannencollega's gezien dat die de afgelopen jaren zo stiekem aan met een aantal prachtige uitslagen een aantal kwalificaties. Waar staan jullie in verhouding in die grote wereldsport cricket met het Nederlands vrouwenteam? Als ik het goed zeg, zijn wij op dit moment nummer 16 van de wereld. Maar ik denk persoonlijk dat dat een beetje te laag is. Ik denk eerlijk gezegd dat wij beter zijn dan dat. En dat gaan we hopelijk dit toernooi laten zien. En als we kijken, we zien veel professionals. Spelen professionals in het Nederlands team al? Wat zijn jullie? Topamateurs, hoe moet ik het zien? Nee, wij zijn wel echt amateurs. Er komt wel steeds meer. Cricket is wel echt heel erg opkomend. Dus er komen wel steeds meer part-time contractjes en dat soort dingen aan. En veel meer sponsordeals dan vroeger. Dus het is nu nog redelijk amateuristisch. Je kan er niet van leven, maar het wordt wel elk jaar beter. En hoe ziet jouw eigen cricketleven er dan uit? Wat doe je dan naast cricket? Of wat doe je om vooral te kunnen cricketen? Ik ben op dit moment nog bezig met mijn master in Rotterdam aan het Erasmus. Ik moet mijn scriptie verdedigen als we straks terugkomen van dit toernooi. En dan ben ik afgestudeerd. En verder cricket ik bij Western Province in Kaapstad in de Nederlandse winter. Oké. En hoeveel uur moet ik me voorstellen, hoeveel uur per week besteed je aan het cricket? Ja, in Kaapstad train ik wel 2 tot 3 keer per dag, elke dag. Dus ook naar de sportschool gaan, hardlopen, ja, veel cricketen zelf natuurlijk. Dus met studie combineren is heel erg moeilijk. Daarom heb ik ook 2 jaar over mijn master gedaan. Maar uiteindelijk is het. Of dat het is bijna gelukt. Ik ben er bijna. 2028 wordt cricket ook aan de Olympische Spelen toegevoegd. Is dat iets wat bij jullie ook al stiekem speelt? Ja, dat is denk ik voor elke atleet de droom om aan de Olympische Spelen mee te doen. En ik denk dat het ook voor cricket in Nederland een onwijs goede stap is om toch wat meer naamsbekendheid te krijgen en wat meer. Vooral meiden, vind ik heel belangrijk dat er meer meiden komen cricketen. Dus ik denk dat dat onwijs gaaf is en hopelijk dat wij ook zouden kunnen meedoen dan. Wat moet je nog veel in Nederland uitleggen hoe dat cricket in elkaar zit? En wat is een wereldsport, maar in Nederland op de een of andere manier zijn er weinig mensen die er heel veel van weten. Ja, klopt. Daar verbaas ik me toch ook elke keer weer over. Meestal denken mensen dat ik croquet speel als ik zeg dat ik cricket doe. ik hoop inderdaad dat snel verandert. Want het wordt wel een beetje vermoeiend. Wordt wel een beetje vermoeiend. Nou, dat hoef je aan ons allemaal niet uit te leggen. Zeg eens even eerlijk, hoe schatten jullie de kans in om hier dit toernooi al voor een week K te kwalificeren? Ik denk dat we echt een hele goede kans hebben. We hebben een heel getalenteerd team, nog wel jong, maar wel de harde kern is al best wel lang bij elkaar. En we moeten dus van Ierland, Zimbabwe en UAE nog winnen in onze pool. En dan hopelijk de kruisfinales halen. En ik denk echt wel dat we een hele goede kans hebben. Nou, wij volgen jullie. Ons hoef je de regels niet uit te leggen. Wij wensen je heel veel succes. Eerst tegen de Emiraten en dan die andere wedstrijden. En de start is in ieder geval goed geweest. Dank dat je ons even te woord wilde staan. Mabette Leden, dank je wel. Dank je wel. Fijne avond. van die klassieke Engelse sport cricket gaan we naar zo'n andere sport die zo groot is daar op dat eiland. Het staat lang niet in alle sportkranten hier, maar het WK snooker is in volle gang. En dan is dat dus in Sheffield, in de Crucible. Plek waar het toernooi al bijna 50 jaar gehouden wordt. Maar de vraag is voor hoe lang nog het grote geld dat Saoedi-Arabië longt. De kritiek op Sheffield neemt toe. Een van de spelers zei dat het slecht geregeld is en dat het echt niet meer van deze tijd is, de hele accommodatie. En op die uitspraak kwam dan ook weer veel kritiek. Bijvoorbeeld van de oud-speler Alan McManus, nu een van de bekende analisten. You come here to play snooker. You don't come here to smell roses and flowers and all that stuff. This is a place to come and conduct your business. If you want to be a big star in this game, which he's not yet, incidentally, go out and win some tournaments and then start talking like that. But even then, I wouldn't be talking like that. There's nothing wrong with the Crucible. There's been nothing wrong with it since 77, and that remains the same. Kijk, we gaan erover praten met iemand die er alles van weet. Jan Verhaas, snoekerscheidsrechter, zelf net terug uit Sheffield. Goedenavond. Goedenavond. Want Sheffield is een beetje uw tweede huis, mogen we zeggen. Hij komt er al meer dan 20 jaar 6 keer een WK-finale gedaan. We horen hier wat discussie van de een en de ander. Is het verouderd? Nou, het is natuurlijk wel een oud theater, dat is zeker waar. En er kunnen ook maar net onder de 1000 toeschouwers in. Dus er valt best wel wat over te zeggen of het nog toekomst heeft voor onze sport, die steeds meer groeiend is natuurlijk. Maar goed, voor een speler die net verloren heeft op zijn persconferentie te zeggen dat de Crucible stinkt en dat het helemaal niet klopt. Ik denk dat we het een beetje met een korreltje zout moeten nemen. Ik denk iemand die wint, daar smaakt en ruikt alles beter dan iemand die net verloren heeft. Ja, het was niet helemaal het moment en de gelegenheid om dat te zeggen. Even die Crucible, dat is toch echt, je zou kunnen zeggen het Wimbledon van het snooker. Neem ons toch even mee, want wat maakt het zo speciaal? Ja, het snooker en het WK snooker en de Crucible gaat, je zei het zelf net al, gaat al meer dan 50 jaar samen. En we zijn natuurlijk, daar ligt onze grondvesten van de sport, de memories, de historie van het WK. Ja, het is bijna niet weg te denken van het WK snooker. Nee, want Engeland is natuurlijk een land wat ook bij uitstek dat op een geweldige manier, daar voel je het als het ware. Is er ook een soort generatiekloof tussen oudere en nieuwere spelers in die zin? Spelers die er al langer spelen, die er gewoon willen blijven? Nou, weet ik niet. Ik denk dat voor jongere spelers die in opkomst zijn, het ook een droom is om ooit in de Crucible te spelen. Ik denk dat de nieuwe generatie, mocht het ooit vertrekken uit de Crucible, een nieuwe generatie komt die dat niet kan zeggen. Ik denk dat ze dan toch iets missen in hun carrière. En wat is uiteindelijk het belangrijkste? U zei al, er kunnen maar net minder dan 1000 mensen in. Dat soort dingen. Of is dat eigenlijk een geldkwestie? Nou ja, het heeft er inderdaad wel mee te maken natuurlijk. Maar onze sport wordt groter. Je krijgt meer media. Het wordt wereldwijd uitgezonden. Je hebt natuurlijk meer geld nodig om betere producties te maken van de toernooien. Dus dat heeft wel allemaal met elkaar te maken. En de Crucible leent zich daar niet echt meer voor. Het is een oud theater. De faciliteiten zijn gewoon veel minder. Er is weinig ruimte voor media, weinig ruimte voor hospitality. En dan moet je toch, je moet voor je partners en je sponsors moet je gaan zorgen. En dat kan bijna niet meer in de Crucible. Die snap ik. Als we even naar de spelers kijken en als u zelf daar bent, en ook ten opzichte van die grote arena's dan bijvoorbeeld in China, Saoedi-Arabië, maakt het dat voor de spelers ook helemaal heel verschillend? Ja, de spelers, het is natuurlijk een echt theater. Kijk, in China en alle andere landen waar het snooker heerst, waar we naartoe gaan, dan wordt er iets opgebouwd in een grote lege zaal. En dat mist gewoon de uitstraling van wat de Crucible wel heeft. En het is er allemaal heel intiem en er hangt een bepaalde atmosfeer daar die de spelers ook nergens anders meemaken. Dus voor mij hoeft het echt niet weg. En ik denk dat je echt, als je alle spelers op de man afvraagt, dat ze ook liever daar spelen dan in die grote onpersoonlijke ruimtes. Eerst nog even naar uw persoonlijke rol. Wat is eigenlijk de belangrijkste taak? Want als u 6 WK-finales gedaan heeft, dan doet u dat waarschijnlijk beter dan een aantal collega's. Wat is het belangrijkste wat u moet doen? Ja, ik moet er natuurlijk gewoon op toezien dat alles volgens de regels staat. Zowel de elke scheidsrechter in elke sport. En wij hebben ook bepaalde regels, vooral met het tactische gedeelte van de sport, waar een scheidsrechter echt wel belangrijk in kan zijn. En, neem ons eens mee, noem eens één zo'n ding. Want wij zien het vaak langskomen natuurlijk. En dan snappen we het net wel en net niet. Wat is belangrijk?

NPO Radio 1.